Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę. A ty możesz zostać. Program Trzeci Polskiego Radia. Troszczysz się, układam pijak Tetris.

Program Trzeci Polskiego Radia. Może to wszystko przez me dzieciństwo, a może sama wyhodowałam cię. Podejdź naprawdę blisko, załóż ochraniacz, to tu mieszka stary lęk. Boże, chcę się ucieszyć, zwyczajnie cieszyć, gdy dobrze dzieje się. Kolejnym strojem wyskoczył z wody, a za pstrągiem kart. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, za pstrągiem kart, potem ja, potem morski kół, morski pies, a na końcu kot. Nie macie za autopromocja. Scena teatralna Trójki. Tym razem tylko dla słuchaczy o stalowych nerwach. Dana Łukasińska. Sekcja. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z roku 2017. Długo przygląda się pan komisarz naszej ofierze. Jeszcze jej pan nie otworzył. Nie zbadał ani tkanek, ani narządów. A bez tego nic pan nie powie? W rolach głównych wystąpili Mariusz Bonaszewski i Przemysław Bluszcz. Zapraszam. Barbara Marcinik. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Ranny wzmacniacz.